أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة الأعراف ده يوصلو أتايم آيات سخشرو فريوصلو بنزا أتايم آيات بهم ودروه د جی آیا تو چی اول دارا بت سے بیا نوم دما قبل سر دارا بچا دا سی دی چی داغا آیا تخ چ یو سل اتیم دی داغا آیا تخ داغ سورت تر پائے پورے چلتا پر سورت ان پال دریش د جی گر دارا بت دما قبل سر دادی چی پمخ کی چی وو د کفار او اغزم او بد بیان سوی وو چی بد خلق جی دا سو ډیر یو ډاله نه بیان ذکر کړ شدید دغه سن بیان مخالفت کړی دی شوغه یو هم غلط خبر نه کول نو دا خو بد سړی دی چې څوک حق خبر کوي دا بل جګورته وایي هر چیز یې نه منم او مقابله یې کوي نو خلاص ته خبر دا چې په تیرو ټولو قصو کې چې بیان سوی دی مزمت د کفارو به جد کفارو د جې کفارو یو ډله مشرکان هم دي دا سن دي چې کفار خو ګرد مشرکان دي خو کفارو کې مشرکان هم یو ډله ده یهود هم یو ډله ده نصارا هم یو ډله ده نو د دغه مشرکانو چوه دی د مؤمنانو سره په درو مسلو کې مخالفت درلودي یو مسله د اوغو چوه توحید اوله مسله د مؤمنانو حتی د ټول اوغو خلکو چې د آدم علی سلام څخه بیا د رسول علی سلام تر وخت پورې چې رسولان راغلي دي دغه رسولانو او د دې متبعینو ټول د توحید دعوه کول چې الله عز وجل یو دی نه په ذات کې شریک لري نه په صفاتو کې پر کفارو دغه بده لګي دوستي چې توحید یاده یې خو معلومه ده چې از ما بت نه مانی دا زه چې کوم قبر ته د مثال په تور د خدای عقیده لرم خدا نه مانی یا زه چې وغوایي و ولمر و ستورو ته د خدای عقیده لرم یا ملایکو ته خدا نه مانی نو اول مخالفت په دغه مسئله کې و یوه ده دوهم مخالفت نو په رسالت کې و پربی ولا چې په دزم خوراک کوم واده کوم مزم به دې ژ مرک شه نه مدغه سړی لکه زه ته رسول یې زنه ام رسالت کې نه منم اسما او سفر کې شې دي دا دریم خبره دا و چې واره له قیامت ورس چې بیا راځي اول خبران نشي کرالم لکه دې په دې دنیا کې چې زه عزت منې مال ته عزت منې ولا کته بیا به ما د ورځته واچې ته به جنت ته زه دا رقم لیکې د قیامت ورځ د سره منل نه کبي بل پرس خبره وکړه هغه هم دې خبره کوله چې حالت هم زل وړي نو مسلې درې مسلې اسوې خراب ته متوجه اس په تیر قصو کې د ټولو کافرانو مزمت او بجې الله ښکارا کړ په دغه کافرانو کې یو ډله مشرکان و دغه مخالفت خاص په دغه درو مسلو کې د دغه زیاد سورۃ پای پر الله دغه درې مسلې راپورته کوي چې ډېر بل پلا بیا د ما قبل سره ربط ته ضرورت نشته بس دغه مجموعه ربط یو د دې ځای چې د ازیه د صورت پای پورې خپل د آیاتو ترمنځ هغه ربط به راسي ځینې کوچني کوچني مضامین راځي هغه د ضرورت خاطر درته بیانېږي. مهمې دغه درې مسلې دي د صورت پای پورې. نو اجتماعي ربط یې د ماقبله سره داسو چې د هغو درو مسلو دلته بحث کېږي چې دوی منکر کړي په دې درو مسلو کې اثبات به دلته وشي. په منځ کې دا کوچني کوچني مضامین چې راځي د هغو ربط بیا مستقل دي پر خپل ځای به بره بیان شي. نو اوس د دغه اول آیات کریمه چې دی د دې مسله چې د اول د واره د الله عز وجل د وحدانیت مسله دلته دی شروع کې خو درې مسلې وي او د دې شان نزول هم شته. شان نزول یې دا رقم و قرطبي تفسیر نقل کړی دی چې یو سړی د اصحابو څخه د نبي صلی الله علیه وسلم پر لمانځه ولاړ دی. بسم الله شریف په زور ځنی ورسنی گئی څوک په د سری لمانځه کې لا بسم الله په زور یې هغه پر بغل سړی ځنی درک واوري. نو بسم الله الرحمن الرحیم دا چې ده وویل او دلته یو مشرک ولاړ هغه باره ول الیس یزعم محمد واصحابه انهم یعبدون ربا واحد. برایل محمد و داد دانج و الان خو گرد دغه وای چې موږ یو رب را بولو موږ گرد مرد یو رب عبادت کوو. ته دته و ګوره د نبی علی السلام صحابی ځان بولی او خپل ځان ته نو دوه خدایان یعنی الله جلایت کی رحمان جلایت کی. موږ ته د مثال په تور دوه نه را پرېږدي دی خپل ځان ته هغه دي دوه خدایان وای خو دغه دي پر د صحابی معلومه سوله. نو معنا شرک حق دی چې موږ یې کوو چې د الله سره بل خدای وای خو هغه دي دی ام کوي مازې زموږ څه پټي مخالفت را سره کوي. دې سړي دا سوال وکړي هغه صحابي باره نبی علیه السلام ته وویل چې دا زوی مړي خو دغه سې وای چې موږ به شرک ته نه پرېږدي خپل هغه دي دوه دوه خدایان یا دي الله جلا یا دي رحمان جلا یا دي رحیم جلا یا دي مالک یوم الدین بیا جلا یا دي رب العالمین بیا جلا یا دي. دا یې سال جوړ کړی دی موږ ته دوه نه را پرېږدي خپل ځان چې اصل پیدا کړي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دته چې ورته ویل نبی علیه الصلاه والسلام ته دغه آیات کریمه نازل سو تر آیات کریمه ورسته نو نبی علیه الصلاه والسلام او اصحابو ته ویل برای الله عز وجل ته خو اسماء الحسنا به خیر دیر کې په هر نامه چې را ګولې ذات یو ذات دی دا خو د د صفات څخه حکایت کوي. یو د الله نوم چې دی هغه اسم ذات په ټولو نومانو کې صفات ته اشاره پکې کې نشته. نو په ذات چې هر څو صفاتونه قائم وي نو خو ذات مستجمع دی هغو صفاتو دی. نو موږ برای الله څنګه وایي موږ وایي الله و داسې ذات ته وضع دی چې مستجمع د ټولو صفاتو دی خپله د الله نوم صفت اشاره نه کوي خو دا ذات مستجمع د ټولو صفاتو دی منزه د ټولو صفات څخه د نقصان دی. یو رحمان دی رحمان خو وایي هغه ذات چې رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر هغه د یو صفت کې اشاره سو. علیم هغه ذات چې علم والا دی. نو ستیر یا ستار هغه ذات چې هغه پرده اچوونکی دی پر خلکو باندې ګوره ګوره یو صفت کې اشاره یې لکه موږ په انسانانو کې هم دغه رقم وایو. اوس مثلا دا ځوان دی د نوم چې دی عزت الله دا خو د ده اسم سو. یو بیا دا دی وام ډرایور ډرایور خو بیرته دی دی خو دا صفت یې هم معلوم سو چې دا کار کوي برام هغه درزي درزي دا معنا یا خیاط چې ورته وایي چې ګنډل کې جرته د ده صفت ځینې معلوم سو. یا وایم د مثال په تور په لمبر دا معنا چې یا برقي هغه صفت یې ځینې معلومېږي پر هغه ذات کې چې صفت موجود دی او اسم ذات یوه صفت ته لا اشاره کوي فقط دا سړی ځینې مراجېږي. نو د الله عز وجل دا د الله نوم دا خي اسم ذات دی نور خو صفتي نومونه چې دي ګرده یې ښایسته ښایسته نومان دي رحمان یې بولې رحیم یې بولې علیم یې بولې قادر یې بولې کدا اس په خبره پوهیږي اول یې بولې اخر یې بولې دا ګرد صفتونه ده ښایسته ښایسته نومان دي. نو شان نزول متس واوري د ترجمې ته اوس ګور ولله الله عز وجل الاسماء نومان ستا څنګه نومان الحسنى د احسن د مؤنث غدول خو هغه جامد الحسنى ښایسته ښایسته نومان په اړ یو کې د ښایسته ښایسته صفت اشاره ده. فدعو تسرا بولې هودي یا دوی هودي بها پد اغشون ما نصر پا ارنامه چه یاده یه یاده ورس ذات یو ذاتی ذات ندوه کیجه ندری کیجه. نو مزمون که دایس پویجی آیات جواب ده چاس ده اوغ مشرک که خبری سو چه اغا صحبی رالی و نبی علیه السلام پیل چه دی داغه سوای چه ما تد وقت دای اندر اپر جیخ پل آتل اس لریا دی مثال فرول دا سپات خود دیر دیم ارنو دا آیات نازل چه دا خود دا اللہ نو مانجی اللہ یو دی پا ارنامه یا رب لرئیسی دعا کولیسی یا رحمان از ما سر دیسی وقت یا حافظ ذات از ما حفاظت وک یا ناصر ذات از ما نصرت وک نو فضل تسرا او بل یهودیات کی هودی بها فدغ نو مان و ذرو و ذرو تس پرر دی معنا گوشا سیرا بیت مساتی الذين دغ خلق سر یول حدون چدی الحاد کجروی کی فی اسمائه فنو مانو کی د اعلی عز وجل د اعلی فنو مانو کی کجروی څنګه کی چې دا د اعلی نو مان پر بل لکه په مسلمانانو کې د مثال په توری یو غلطي شروع ده. د یو سړي نوم دی عبدالرحمن دی، رحمانه په رحمان یاد، بابا رحمان خو نه یوازې د الله تعالی دپاره کارېږي، خو عبدالرحمن دی، د رحمان ذات بنده. عبدالخالق نوم دی، دی ورته خالق. دلته په پاکستان کې بیخي دغه ډېر رواج دی، دا صحابیان یې ډېر استعمالي. خالق دلته را بابا خالق خو د ګرده جهان الله دی، نو ته دته خالق وایې، دا خو عبدالخالق دی، دا خو د خالق ذات بنده دی، دی په خپله خالق د کومې خوا دی. نو دغسې نومان چې دي ریمه، رامانه، مالکه، دا نومان ورته وایي، خو هغه عبد عبد ځینې کاټوي، دا هم کجروي ده په د الله تعالی په صفاتو کې غلط غلط یې ګواکې استعمالي. د الله پاک اسما پر نورو زواتو باندې هغه دې کاروي. نو وزرو تسې پرېږدي، ګوره دلته دا ویلی چې وزرو پرېږدي، یعنې د دغو خلکو سره شناخته مه کوي، چې دی دغه نه بې ادبه دي، د الله تعالی د اسما سره بې احتیاطي کوي، نو شناخت مه ورسره کوي. تسې پرېږدي الذین، هغه خلک یلحدونه چې دی الحاد کوي. الحاد دغه دی چې د حق څخه یو شی اړي، د حق لارې څخه یې بلې خواته پورې، نو کجروي د معنا پر کږه لاره باندې ځي. نو یلحدونه چې دی کجروي کوي، فی اسمائه، په اسماو په نومانو کې د الله عز وجل. سیجزونه، سجر دی یجزونه، چې دی ته به جزا او سزا ورکول سي. ما د هغه کارو کانو چې دی و یعملون عمله کوله، دا نو دغه سپالتو نه پاته کیږي، د دې جزا بیا دوی ته ورکول کیږي چې ته د الله تعالی په اسماو کې دغسې کجروي کوي پر غیر استعماله یې، پر بل چا. او یا داسې نومان دا هم کجروي د الله په اسماو کې چې پر الله داسې نومان ږدي چې هغه الله تعالی دغه انذار و رسولانو ته نه یې پکړي، نو رسولانو ته نه یې ویل شوي. د دې ځای څخه ځینې کسان دا استنباط هم کوي، برای څوک چې وای خدای داسې زما سره وکړي، ما وایه خدای کله راواوچ کې ورته وایه، په قرآن شریف خدای راغلی دی، دا غلط دلیل دی. ولی خود خدای ترجمه چې ده، هغه بیرته هغه د الله عز وجل په صفتو کې موږ څنګه وایو چې اوس یو چاته وه ورته خدای چا پیدا کړی دی، د یې ښولی سي د الله تعالی دپاره، بیا بل الله بل خالق خو نشته. نو په خپله پیدا دی الله تعالی، خود آیم دغه معنا، خود په خپله آی راغلی، مازې هغه د خود هغه وویسته سوی دی خدای، اوس موږ ورته وایي لفظ پارسی دی، معنا عین هغه د الله ده. نو هغه د الله معنا چې ورکړي چې په خپله پیدا دی، بل چا نه دی پیدا کړی، اول او اخر دی خود آی که هغه ده. نو ګوره هغه معنا که په بل لفظ کې یاد ځي چې هغه معنا ورود الله پکړی دی، نو بیا جواز لري په عقایدو کې دغه مسله بیانیږي. ځینې علما دې ته تک کړي دي چې یا خاص به دغه عربي اسما چې پر اطلاق به پر کوي، بل نوم نه دی پر روا. نو خو موږ هغه ته وایي چې تورات هم په عربي وو، انجیل هم په عربي وو، زبور هم په عربي وو. نو په هغه کې خوب دا الله نومان راته دغه نومان هغه په دغه ژبه باندې وو، دا خو د عربي استعمال دی. بل داسې دي که چیرې اطلاق ناروا سي، یو سړی د عجمي د عربي نه ده زده، زه وده ته د الله نومان ورښیم، بارام د الله تعالی یو نوم الصمد دی، دی به راته وایي چې صمد څه شی دی. خو زه به بیرته ورته وایم چې بېنیازه، بې احتیاجه. نو خو د بېنیازه اطلاق ورته کوي، خو دغه معلومه ده چې دا بېنیازه د دغه صمد ترجمه ده. نو که ترجمه نه شي، نو خو بیا زه غلط ښوونه درته کوم. نو هغه چې هغه معنا یې د الله له طرفه وارد وي، پر الله پاکې اطلاق کول کیږي. کیدای شي په خبره اوس پوهیږي چې هغه معنا یې پر الله عز وجل باندې هلته نه صادقیږي، چې نوم پرږدي بره نو غلطه سوله. نو دلته الحاد دوه قسمه سو، یو دا دی چې د الله هغه خصوصي مختص نومان چې دي چې پر بندګانو باندې ږدي، هم غلطه د الحاد چې د الله تعالی په نومانو کې، او یاداره کمی پر الله داسې نومان ږدي چې هغه بیا د الله د ذات سره وړ نه دي، نو دغه رقم نومان پرږدي بهره. نو دا هم بر الحاد سو، الحاد څو قسم سو، د الله په نومانو کې دوه، یا د ده مختص نومان و غیر ته ورکوي، یا د غیر نومان پر ده ثابته، یا پر ده باندې اطلاق کوي چې د هغه معنا په شریعت کې نه وي وارده سوی چې دا به الله پاک ته ثابته ده. نو دغه الحاد چې کوي که هغه قسم کوي که هغه قسم کوي، د دې سره به اړیکه شکوي، او چې کوي نو سیجزو، ژر دي چې جزا به دوی ته ورکول سي، ما د هغه کارو کانو چې دی و یعملون عملیه کاو. اوس دغه مشرکان چې دا بد خلک دي، د دې څخه الله تعالی یو استثناء کوي چې دغه سي د انسانان یا پیرانان په دیو کې دا ګرد دغه سي غلط نه دي، په دې کې ښه خلق هم ستدې سوای. و ممن، او د هغه چا څخه خلقنا علاوه چې مش خلق یې پیدا کړی، د دوی څخه هم ته یو ډول استم په د پیرانانو کې په د انسانانو کې، یهدونه چې دی لارښوونه کوي او خلق ته بالحق په حق سره. حق څه معنی؟ چې دغه د اسلام دین حق دی چې خبرې یې موافق د واقع سره، اغسی بیانات چې په واقع او نفس الامر کې ما غره کامی گای گای او سوک رغیج بیان کی اغه چفته نه وکي اگر سره سر چپاج غل خلق اداره کم نه و دا غلط ترته ویل دي یو خبره چې الته د خارج سره د حقیقت سره برابر دغه نو حق خبره وای شاسی ویل اغه چفته نه وکي اغه رقم یي نو د ځین انسانان اغه رقم دي چې دی هدایت کوي بالحق په حق یعنی په اسلام په جن سره خلق تعالی راشي و ځینی کسان هم چې د مثال په تور دعوت به کوي خلکو ته به لارښوونه کوي هغه چې د ده خبرې پر کتاب راڅ کې د کتاب سره ډېر زجې باره خلکو ته بابا دا ایله جوړېدلی دي کاذب سړی دي سې مړی یا بې علمه سړی دي ناکي ناکي شیان بیانوي حق خبرې نه بیانوي حق دغه دی چې هلته د نفس الامر سره برابر وي نو ځینې کسان الله پاک په دغه مخلوق کې هغسې ډله شته و ممن دا هغه چا څخه خلق نه چې موږ پیدا کړي دي امتون یو ډله ستا د دغو خلکو څخه یهدونه چې دوی لارښوونه کوي و نورو خلکو ته بالحق په حق سره په حق بیان کوي معنا واقعیت بیانوي چې هغه د اسلام دین دی و به او په دغه حق سره چې دی یعجلونه دی عدالت و انصاف کوم کوي کې خپل د بل سره دعوا وه ام د اسلام د جنه هدایت اخلي چې اسلام په دې کې څه فرمایي زه ملامت یم که دا سړی ملامت دی نو دغه فیصله په عدل سره شوه که د نورو دوه دعواوه دی را وغوښتي ام دی هغه د اسلام د جنه څه چې کوم معلومات ورته سه هغه فیصله ور وکړي نو دا یې بل صفت دا خو نو بیا ښه خلک دی چې که خلک د الله و لارې ته رابولي مې په حق جن سره رابولي هغه حق بیانوي که فیصلو ځای ته رالي که د ځان په باره کې که د بل په باره کې په دغه حق سره عدالت کوي انصاف کوي د ځانه بل قانون ته نه ځغلي چې یا دلته بیا این دی ملا صاحب ته ستا قرآن شریف پرېږده دا خو غلط خلک دي نو بیا یهدونه چې دی هدایت کوي و نورو ته لارښوونه کوي بالحق په حق سره چې د اسلام جن دی و به په دغه جن سره یعجلونه انصاف کوي په دغه سره عدالت کوي شیشه فیصلې کوي هغه فیصلې به د قرآن څخه و این ته نه وړي نو والذین کذبوا بآیاتنا په دې ځای کې چې دی د یو سوال دفع کوي هغه سوال د هغه اول آیات څه چې اوس موږ وایو ځینې پیدا شو په سوال دغه آیات په پای کې څنګه راغلي وو سیجزون ما کانو یعملون څوک چې الحاد کوي په جن کې د الله صفات وغیر ته ثابت یا د غیر د والا ته ثابت وي الله ورزه دې ته جزا ورلره ورکوم نو خو اوس دا جزا چې ده تر دغه وخته چې د آیات نازلې دي جزا نه ورکول سي نه هغه مشرک ته ورکول سي و چې شرک کوه نه بل دغه هم دغسې ګرځېدي په دغه علاقه کې باره ده دا تاخیر څه د عزا دا سوال پیدا سي شیاره دا لکه چې ما ځي له خبرې دي 50 کاله مخکې مغه ملا صاحب ول بره بیا عذاب راځي یو دیش کاله مخکې ملا ول بیا عذاب راځي عذاب اوس کوم دي خو مش خاص شي یو بسکوټونه وسو نو عذاب به چیرې دي دا شبهه پیدا کیر الله پاک دې څه غلط انګرنه مکو دا الله تعالی چې دي قیامت څو زره کاله کیږي چې نه دی راغلی چې د دنیا پیدا سي الله ما تقریبا معلومیش زما اوس تقریبا فرق سره لري الله ته د زرو کلو شول خو الله ته ماضي او مستقبل یو دی نو د زرو کلو وروسته شی د تقریبا بل دغه سیر خو دی علم لري چې دغه سیر لکه دا اوس مشت د پرون ورځ لا بعید مر مش د سبا ورځ لا بعید مر مش دوه کال خو الته پرېږده الله وای دا ګوري تا ته دا چې ته سل کاله بیغه مگر چې 200 کاله بیغه مگر چې بسکوټونه و شي جیب دا شان سره وای د نعمتونه فکر جنو دا دی چې ولا که ګر سره عذاب یله او که عذاب همون خو ما ته دی نه را کیش نه را کی مرم دار از ما دا غلط کار حق دی دا چیز یکو دا غلط نه دی نه کیم را یان لا تا وای که غلط نه خو الله به فرما باندې د اسمان اوس کر واټه واری د کړي وای خبره کې دای سکه پویږي د اوغه سیجزو نه مکان او یعملون څه شبهه پزین کې ولې را وګرځه ده خو برکلونه کې اسمع عذاب نو برل کوم دی هغه عذاب نو نسته او کو هم زش سړی ما ته نه راکی ما دینه کړه ته چې پر غلطه زبیر کور پر صحیح روان الله دا سوال د پکی الله دې سوال والذين اغكسان كذبوا شدي تكذب كړي دي بي اياتنا په اياتو سره زمر تكذب معنا دروغ غنل يا كړي زمر اياتونه دروغ بو سنستدرجو سجر دي نستدرجو چې موږ به درجه پر درجه بوزو هم دي درجه پر درجه به ول دوه قسمه دي یو سړی پر بام باندې دي راته کوي ابره دې سره تا کې وی ځنیته درجه د ځنو ځنیته ویل کیږي درجه پر درجه معنا ځنه پر ځنه اکثر تراوي بل بیا دا دی لاندې دی درجه پر درجه ځنه پر ځنه لوړ وخیږي سنست تدریجو د دواړو د پار استعمالیږي دا معنی چې موږ به ژر سجر دی نست تدریجو درجه پر درجه براولو هم دی چیرې ودوځخت معنی راکښته بیا یادمانه سنستدرج درجه پر درجه جنا پر جنا به موږ وخېجو د عذاب او اعلی درجه ته به بوسم په عذاب کې به ورته کده اس په یی کده وخت ورچې د اخو د نزول موږ به درجه پر درجه دی راوړو داخلي به کو دوه وخت یا به موږ درجه پر درجه دی ورټ کو د عذاب وکې درجه درجه دی او هغه سخت عذاب ته به ورور کو هغه نوې عذاب ته په عذاب کې به مرتبه ورلوړ کو د سنستدرج کده اس په ترجمه اوس په یی است نو سنستدرج موږ به بوزو درجه پر درجه جنا پر جنا هم دی چیر به بوزو اعلی درجه ته د عذاب یا اکشت درجه ته د رخت د رخت نست به درجه درجه ور شو کو درجه پر درجه نو سم معنی بم ته چې وسغه سی ور غورځي سړی ور غورځي دای سی پر جنو چې کرا کرا دی په ځان پولا نس را وشي دا بم چې را غورځي خود سړی مغزی ور شلم به کی چې دوه دغه از سره غورځي پر مزه کوم مشته دی پر کدومو ام و درې خو بدن چې زلزله ور کول کی مگر پر درجه درجه را تاک دی په ځان پولا نس را کشته سی دلتم علاوه کې د عذاب وړي درجه ته بیا ام جو ولا ک سر سره خلاصي کې د دوزخ تل تور شو کوم ست سر ولا ک خلاصي ولی که سر دلته خلاصي خود سچ توبه کړ دستی دو گناه و سزان خلاصی اولاو ما تا آقا درجه تا کجده نو پا دغا بانی عذاب ندر تراولم گوه که درجه پر درجه جلو ورو مجستاد سا چیو کال عذاب وزندیر نو که جزره بیغام اسی دو کال وزندیر بیغام اسی چی پیاری وزندیر برا خو گرسره در آخرت منکیر در گردشان و عذاب گرسره ستان دغا نو درجه اولاو یست درجه پر درجه روانی پا عذابوی کلو ریجه پا زنج سرم نخلاصی زی چی در عذاب ندر کم دستی پا دستی نراولم که راولم خود دستی خپلی گناه بداره تا دستی تو بیت راجه کیجه اگه عذاب ما در تا کړی دی هغه ته نسی رسیدای نو دستا غلط انګیرنه ده چې عذاب نسته ګر سره کنی زی در کوم طبقه درجه پر درجه رواني په جنو کې لکه سره چې دا اوس د دنیا د متحلي کې زنی دي فقط پر زنا و درې رضا خپل کرا کرا ګیلیر باندې ته جوخ شي ته چې وازه ولاړې مغه دا روانه ده نو حرم شریف کوم بجې دی په موته زنی رواني زنی دي لکه والا بیر د خدای مخلوق په سو پر سپاره دي زی دغه سپه درجه کې ته رواني والذین اغا کسان کذبو چې دی درو اغ غنل کی به آیات نه از مش په آیاتو سجر دی نستدری جو چې مش به درجه پر درجه خېژول او کوم د دی وا اعلی درجه ته د عذاب من حيث د اغا ز د اغا رقم څخه لا يعلمون چې دی په پوله نس من حيث پر اغا رقم د اغا ز لا يعلمون چې د به سر خلاص نس چې په عذابو کې روانم اغا دغه دی چې دی په دخپلو نعمتو کې غټه دی الا ترجو نکي دی د علم ولی نه لري علم خداغه دی خدای وکزه پر غلطه وای نو خاله به ماته یو سزا دلته را کړی وای دا چې بسته پیړین سه پر غلطه نه ان علم نسته وس کرا ساري نه په خلاصیج او په باطن کې دی روان دي دا رقم و ام لی له الله وای و ام لی زه مهلت ورکوم تاخير ورکوم لهم دی لره دا نو ځنده و مزین دی دوه کدي چې ګر سره نسته هغه ځنده دلی دی ان کیدی مچی ان به شک کیدی تدبیر و انتظام و چل زما چې دی متینون دا ډیر محکم دی موږ یو چاته گایګه چم وسنجو هغه قرار زیرا کې راڅ پوسی برا اله راڅ خطا شي کني موږ یو تلک ورته یی چې دا رقم به وکنو کدا اس خبره پوس وس خلګ نور ته تلک رجس راو نه دی اخلي هغه قرار هغه تلک ساده لو ته سیدنی بند نسی برا زین ځان ځنی خلاص کی ان دا یم هی نه خوای ما صدر تک شل یو نه نو وتل علاوه ما چې کم چاته څاک شری دی هغه وتای نسی نو که سره سر نه خلاصې خو مخ کې ویل چې برای ولدی چې نه په پېژ من حيث لا يعلم اوسل ام لي لهم دا مهلت چې زور کوم مهلت په دغه دی چې د نسرا صفوچ ماته دا سخت عذاب ګور ان کیدی به شک کید چمز ما متین دا محکم دی کید خو اصلي یو چاته چل سنجول دی نو الله تعالی دا غس پر یو چانه دی غشتری چې چم ورته کی نو د کی تعبیر ولې کی چم خو هغه څوک چې مخ مخ کار نس کولای بار چم کی الله خو مخ مخ دا ګرد دنیا په وسانه کې ګرد ورانه ولې چې دا چم څه ضرورت دی مگر دا ادا وای د ازمد د خپل د مهلت څخه په چم تعبیر وکي مهلت دا معنی چې یعنی زائره دا سړی انګیری چې پر خدای ګران ګور اعد دا ګرد چې مونږ کوم ځغ نه راته کی معلوم دا له خدای د دوستانو څخه یم نو الله پاک وای نو د کوم ما د دوستان څخه دې زیات ورځ ته بیم درجه پر درجه بیم چې دې پونه شي چې سره الله نشي خلاص نو په دغه ځما کې د سم کین دی چې خبره خو بر ملا ده چې عذاب ته چې مګر دې دوغه نه په خبرت کې ډوب دي سره نه په خلاص نو که هغه لکه چم هغه دوستي بوله هغه دښمنی ده نو که دایس په خبره پوسه ولا کله مثال په تو سره چې په دغه لاله دوه ځای ته به شپږ کې ورته نیولې بار د سروانه دای په سیز نو په څه خوشاله چې شپږ تلک شي راکې مگر که سابه کا خو په یوه چې دغه لاله دوه ځای ته به هم شپږ چې دکې مخه درکو دا رقم نه الله عز وجل ما چې دایف درجه پر درجه روان کړی دی عذاب د ستنو کوم مهلت ورکوب دای فکر کې چې پر الله ګران مون الله پر ما خو ګران دی خو زیغه لوړی درجه ته د عذاب په دا رقم باندې رسو نو دا چل دسی بار مال میر سره چې وای پریب دی کنه پریب نه دی نو فقط چې دای شپ په مزه زولار سي د عذاب زايته د دوزخ و زايته تا تردا زای پوری دهو غچی اول آیات چې کوم سوارځنی فهمیدی شبهه و دیغه دفع علاوه کړ چې په دې کې خلق نه خطا وزي چې التیراتور شي جزاد کوم دلته وسنه راکین و نست مارندار هغه آیات سی نه دی علاوه است فقط دغه سکه ده چې دا وسمه بیان کړل او لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه دا آیات کریمه چې بیا دی د دې شان نزول بیا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا خپل قوا وانذر عشيرتك الاقربين دا خپل قوم عرب خو دغه دعوت را شروع کی خصوصا په مکه کې خو چې خپل قربان باندې ګرځي دعوت حق ور کوي چې دا شرک پرېږدوي نو دا حبت خو ارکم ور کوي چې وزای به مجلس د ځان ور حاضر او هغه د حق خبره کول بل چې ار مجمع وای نو دا ګرد شخصي چې ورلې وګرد ته د جس چې فارغ وس یو شپه بر د صفا او د مروه غونډي چې د دانونی کې لوړ ولاندې به کورونه بربونه اواز چاشه اوریدي ودغه ته وختي دا د عربو چې کومې قبیلې په دا مکه کې داخل په دې شهر کې پرتې وې دا کهولونه چې موږ ورته وایو لکه په خپل پښتو کې موږ قومونه و کهولو پشیر لرو اره وایه په نامه یاد کړه اے بني هاشم او اے بني عبد مناف او اے بني فلان اے بني فلان دا ګرځه یاد کړه بیا به بار ول چې دا الله عذاب درته ګوري الله پاک او ومنه دا شرک پرېږدي دا بوتان د کعبه سجر کې دا مثال جوړ کړي په پردغه رقم تر سهار پورې بار دغه نه په نارو باندې په وړو لوړو نارو دا کوروت ورځ کور په دې مشرکانو کې یو برای ول برال دا بیچاره لیونه دی خدا ټیم کې وی تړي خدا شپې خوب نسی دي کوي وست شپې دې صفه پر وندې ولر دي ته چاته ناری وای سی شو وای خبرې جم ګرځي دا رقم چې ګرځي قوم اساسره نه مانی تابتان مات که بوتان خلکو د پیړوی پیړوی عبادت کړ دي مصرف پر سوی دي ته وسو دا مات کړه څوک مات یو او بل د شپې ناری وای باران ول دالې ونی سوی دي دا در وتړی ا دغه خاندان چې دا بنچ کی بره بکرار ته سیم وسایس نور به ام وسای رب العالمین دا آیت کریمه نازل کی چې دا څنګه خبره ک دی در وس نه ول یو ونی تر وس د امین لقب ک او په ګرد عرب مشرکان ک په امین باندې مشهور شخپل به د امانت شو خپل بل تر برته جنې شو د ذکر جراوړي نو لیونه امانت ساتلی شي خو نه ساتلی نوري مشورې چې به کولې د سره کې چې دغه خبره در باندې راپورته کې بار د لیونینو پر جدا څنګه د خپل ځان ته متوجه ست دغه خبره د پحوس کې دا به د رسالت مسله سو چې مشرمخ کې د درې مضمون بیان هغه توحید بیان کې هغه ولله الاسماء الحسنى دا وس هغه رسالت تر توحید رسول الله نو دغه رسالت وکي اثبات کې او لم يتفكروا ایا دی ته په کور نه دی کړی ما چې نسته به صاحب هم پر انډوال باندې دتی دا نبی علی سلام وکي د مکه د ګردو خلکو انډوال او ملګری په دا محل کې چې اوسیږ دا سر امزولان هم عصر دا نو ګردو وکي سر لکه انډوالان او د صاحب نو مې پر کښه شو پر نبی علی صلاتو و سلام نو دی فکر نه دی کړی ما چې نسته به صاحب هم په انډوال سره د دې من جنتین اڅ قسم لیوانتو په دا کې عصبه تکلیف لري یا مرګي پر ناستي یا پیری پر ناستي اڅ قسم چې د پیر د لیوانتو کم اقسام دی قسم په نبی علی سلام کې نسته دې په دې کې فکر نه دی کړی ګوره دا او لم يتفکروا لم پر راوس یا د جحد مازی کې بس یعنی خو د په خاصه تا فکر نه دی ولې تا چې امانات ود ته شو لیوانی ته خلک امانات وروړي تیس چې به مثال په تور په سلی کولې په لیوانی خلک نو خو هغه فکر به دې کړی وسنګ د لیوانی حکم پر کې چ حق خبره درته کې برا ودا له ونه دی بسی لک ما نست به صاحبهم پر انډوال د دې من جنت اڅ قسم له ونتوب من استغراقیا پر د جنت باندې داخل کې هغه من کې را دي اڅ قسم له ونتوب ان هو الا نذير مبين ان الذي هو دغه محمد دغه صاحب ست د دې الا نذير مگر نه بیرون کی مبين شکاره صاف صاف بیرون کی فقط د الله د عذاب خلق بیري نیدر باندې پرزو کیری چې د ژغت سبا چواله قوم قبیله دی وسله ده باندې نو چې د سری شی د ځان د پاره خوشي د قریب د پاره هم بره خوشي د محمد علی صلوات و سلام دغه توحید د الله د ځان د پاره خوشتي سیسه پاره هم خوشتي نو پدې کې د لیوالتوب سم مسله او دا چې الله پاک د تو وظیفه ورکړ د خلکو ته د پیغام ورسوه د ازما عذابونو ورته بیان کړ خدای وظیفه اجرا کړ نو پدې کې ته د لیوالتوب نمبر ورکړ ان ندی هو دا څوک دا محمد الا خو بیا دی نذیر بیرونکی ترجمه بیا دی سم کوي نذیر بیرېدونکی نذیر بیرونکی مبین شکاره چې نور خلق بیرید الا د عذاب څخه فسی برته توحید ته خبره را ګرځي او لم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض اغه د توحید خبره بیا را ګرځي چې مخ کې چیرې سید خو موږ دغه مزامین په تکرار بیانې ولې مشرکان په دغه دوري کې مخالفت درلودي او لم ينظروا ایادی کتل نه جکړي فی ملکوتی پا پاچهی که اسماوات دا اسمانو والارد دمزکی دا دمزکی پاچهی که پا دمزکی که گوره پسر لیسی دوبی سی منی سی جمعی سی پدا که بارانون نسی یه خون نسی یه خیان و دریش برت پدا اگه که چی بیادی بیا گرمی راسی اگه یخ بیا سوس اگه بارانون نو بارا بیا ولی نکیش دم زکا دا یه پلاشیان را زرغونه که یو درخت دا چی ارتوو گوره تا چی وزرغون شال پر آوردی برو اخ چی ارتوو گوره تا با تو رجع ده دا ارکا ما چکلک آلتا ولاری دا دا غد سی برت بیاش نگی آراوزی بیا میوی آراوزی پرم زکا چی دا جرونگانو تا و گوره دا پا خپلو خپلو پسلو که دا یو ابو حواز چی او بیج قسم قسم میوی خود چی دا غد مزکی نظام دا غد سی زرا پا زرا پا لطیه ولیکی پا سل کالا پای تا ورسی سل خوزه در تا وای چو دنیا شروع سوی ده خلق پا تحقیق اختج دیه ناسینس بوده ده دنیا تحقیق چه که ناسینس پایت رسیده لیده خدا ده سینس دن سپت نده چه آه سینس لا پایت نده رسیده لیده سوی خود ده سپت بوده ده ده خالق لایزال سپتی چه ده چون نکته ده تیش دی پا جمزگی ده خو خلق ده علا عز و جل دی مشکل اشکاراش کارا تو گور دا بل زمری تو گور چې د یو څه ما غزر واخلي کښنه ګل پتنه چی شي پتنه ګل خو تاسو ما لیدلې خو تو خمه دوغه کښنه کښنه دی لکه د میج سر په دغه کې د ظالم په یوند ولګي بره پتنه دوغه ګل وکړه کله کې ګل ولا خو تاسو تاج داج څه پوه خو دا د یو بل څه دار اخس کی خو دغه استعادات په دغه تخمو کې ملایخ دي انسان خو نه دی پکښ کې شي فقط سینسدان دونه کار وکي چې لکه چنجي ورلی ورلی ځان په پکې چې شدا چې دلته ولګي بار سره مرکبي یو رقم ګل ځنی جوړیږي پر شو تعالو به بل پیوند ولګي بل رقم میوا درته وکي دا اسرار دي په جشانو کې الایش دي نو په دا کې ته په کور و چې دا د یو پخپله سوي دي دا دی به علم ذات کار دی دا د شعالم کار دی چې دا علم به انتها دی انسان اندازه نشي لګولې بیا د اسمانو ته ورس دا اسمانو کې دا سیارات چې موږ خو دا څو د نیمې نور مرد سپوږمې د عطارو د مریخ پلان فلان دا ته جو وس جن جو په هانو ته ورس چې دا دی د نیمې نیو ټلسکوپونه جوړ کړ چې په دې دنیا کې څونه سیارات موجود دي څونه نظام موجود دي دا نظام چې دا موږ یې ونه دا ګرځي یو کهکشان دی ورته وای کهکشان پراړه ته وای کشان چې کشي هغه کاکاشه مش په خپل وطن کې ورته چې پرور پکښ کې وړي نو دغه ستوري ګرد لکه پرور بلا تشبیه د ځکه دا یا کښنۍ ستوري دی مر څونه ستوري دی مریخ څونه دی ابل دی دا نور چې ویني دا ټوله یو کاکاشه ده په میلیونو کاکاشانونو په دغه ځکه موجود چې په پورته شي دغه سی بل بل بل بل دا یو کاکاشه ده دغه رقم ده نو کاکاشان معنی چې دغه نه اوس دغه کاکاشان کې ستوري څوک حسابلی شي د دې د حرکتو د دې په انتظام ګرځو په یده رسې نه او دا په میلیونو د رقم موجود چې په زیاده اسمانه ځان رسې نو د ملکوت او سماوات په پاچهیو کې د چا د اسمانو نه دی مسینو له چې ملک پاچه ملکوت په پاچهیو کې په دا وغټ غټ پاچه کې د اسمانو د مزکو دی فکر نه کړی و ما خلق الله من شيء دا ته پرې د جزات د اسمان ګرځ د کاکشان در حواله کم يم زکه يا و ما اغه خلق چې پیدا کړی دی الله علا پاک من شيء نه شي د شي نه چاته پورته کې کښنه مې ژي راوخ مې ژي راوخ له چې د په دماغ کې څونه شي ام پراته دي د څونه کارونه کولای شي د خپل ذخیره چې د برابرې پر سره کمې برابرې څنګه ذخیره کوي په څنګه ځای کې ذخیره کوي چې د نشنه کې نه د ګرد کال روزیم د برابرې خو چې دا یو مرجه ته متوجه شي خو الله به و پیژنې دغه سي الله وایي تاسو دا نظر وای نه دی کړی څو شي نه کړ درې ځکه اسمان او بیا نو یو شی د شیانو بارل کې هوښیارې هر شی چې تر اخلي نو اولم ينظروا ايادي نجي كتلي تي ملكوت په پاچهي کې السماوات د اسمانو او الارض د مزکی په دا پاچهي کې وما خلق او هغه چې پیدا کړی دی الله علا پاک من شيء هر شيء د شیانو چې پیدا کړی په دغه کې نظر ندی کړی وان او په دې کې نظر ندی کړی عسا چې شای اندای کو نه یب قد په تحقیق سر اقترب ان جسو بی اجلهم یټه د دې د مرګ اجل هغه د مرګ نیټه و دغه تی فکر ندی کړی چې د مرګ وخت را نږدې او د په دغه ګمړی کې ویدلې و چې دغه شیانه ویل تعالی سره شریک دراوه یا د رسول الله اسلام رسالت را رداوه شنو کمر شو اجل جره نږدې وسبه کې خدغه فکر هم وه لکه موږ هم دغه رقم یو چاته وای چې وسړی په غلطی اختای اختای بارې نوجر سپین سپریتونه سپین سپوروزی کې سپین پیدا سلا دی په اختای خلک برای زمړې په اندار کې ځانته خو سبب بر سبب مړ ته ته په څه بلا باندې اختای نو الله عز وجل دې په خپل اجل کې فکر ووي چې اجل بیرنجې سوي نو دې به توبه وکړي وان او په دې خبره کې دی نظر نه دی کړی عسا چې شای انده یکونه چې به قط په تحقیق سر اقترب راځي جسو بی اجلهم اغه اجل معلومه نه ته د مرګ ده دی دا چې ګرد بیان وکي فبأي حدیث بعده یؤمنون فبأي حدیث نو پر کومه خبره بعده رسد جي قران يؤمنون دي باور کې نو د خدای ظالم تر قران واخته بل حق خبر په ګرد جهان کې تیر سوي د کرازي ولا کیا در ده حق خبر په خوا چر سوې دی بیا ولا کرس نو تر ده وخت بل کم خبر ته غواړي چې ایمان پر راوړي خدای حق خبر دغه د ایمان وردی پر دې نه راوړم پر هغه نه پر چا بار راوړي نو فبی ای حدیث نو پر کم خبر بعده ورسته درې قران یؤمنون دی ایمان راوړي دی باور پکې چې عقیده پر وساتي نو تر ده ځای پر نن د دې مسجد دلته کوکی ذکر سوله یو هغه د چا مسله ذکر سوله دا اللہ عز و جل دا توحید چی دا دیرو نو مانو چکا دا اللہ کسرت ما پهموی اگا ننیوی نو منو اس پار تلیپون کستا پر نمبت نو باتی وای ارنو می جلا جلا زانت معنا لری پا احادیسی که هم ذکر سیوی جی تفسیر روح البیان ذکر کری جی اگا وای دیس پکر ونکی چی دا اللہ خاص دا اگا ننیوی نو مانی دای اگا مشهور نو مانجی دا اللہ و تعالی پا زرو نو مانجی زینی ایوه نبی تشوی جی زینی بلتا زینی بلتا دا پا قرآن کی ذکر سیوی جی نو مان خو اللہ عز و جل دیر لی دا اگا مشهور مشهور نو مانجی چلتا ذکر سیوی جی پا قرآن کریم کی نو نو دا دا ما و خبر اسو چې علا واحد نو معنی ما زیر اغه سوال پیدا کړي دا غه دفع ور وکړه ورسته چې دی بعد رسالت خبره تراله چې دی دا رسول مجنون بلی یا نور سره منل د دې خبره وکړه چې دا کتاب فکر او ته د لوی حکم څنګه پر کوي خو در مخه سابق ته امین بللی ته خپل په خبره کې سوچ وکنو نو دی جن نظر وکي په چا کې په دا پاتې کې چې دا الله عز وجل وحدانیت به تر وګرځو او اغه مرګ او پیا کې قیامت هم یو لږه کې کرشمه ورلره ورکړه چې نو کې اجل را نږدې و کنه قیامت کې مړ کېږي که به نه مړ کېږي اغه ته مازی اشاره وکړه د دې مسلې ته بیان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.